الموضوع. الخابر الموضوع شر الخابر وذكره لعالم به احمر بأي معنى كان إلا وصفا لوضعه والوضع فيه عرف إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تالفت بنقله وحيث لا يجاد عند أمره وما به وعد عظيم نوعي على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع خابر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقول خلافه أو ناقض الوصول وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عامل تردد والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قاصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد واضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لا هم حتى أبالغ الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وضيعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وغما وفي كتاب والد الجوزيما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم نيجي سبب ييغا خامتاني نيوم نيوي تاخ نيتكي نيت ني دي ديف مانام دي كريي اي حديث موضوع am di inventer hadith diko askana la yentibi sallallahu alayhi wasallam jef ju ñaaw joju jef ju bon gogo yal nañu yalla sam ci barka sallallahu alayhi wasallam legi muy wax ñi nga xamantene ñom ñoo gëna graw manam ñi gëna graw ñi manam ñi nga xamantene xam nga ay cause la yu wara mëna tax muna wa sharruhum ñi ci yees nak ci ñi nga xamantene dañuy sos hadith fi nak sharruhum bu ko waxe djublu wute djublu ne ñoño gëna bon ci nit ñi mais ñoñu dañu am objectif bo xamantene visiblement dafa noble mais du lu dangereux la ba pare li ci gëna fiñu gëna boné nak moy dañu nakare détecter moy soufiyatun ay soufi moy nit ñu sel am dañu deddu aduna ay nit ñu sel lañ jaamu katu yalla lañ waye qad deug deug wadau dañu sos nak ay hadith askan lako yenen tib sallallahu alayhi wasallam muhtasibina sen bir nek aji sakko ak al arraf manam aji wut diko jamo yalla ngir wut ci al ajra apay fi ma ci li nga xamantene yaddao mom lañuy wote won nenañ moy li nga xamantene mom lañ def te mom moy sosal yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne mo wax na ngam fek waxuñu ko waxuko ñom biñ koy def daño japon ni buñ ko defé ba paré day tax nit ñi gëna bëgg lu baax nit ñi gëna bañ lu bon kon loolu cause la cause bo boko xolé da ngay gis ne dafa entre guillemets dafa noble waye lu bon lañu def ak ñaaw liñu def ak bon liñu def ak yes liñu def faqu bilak bu ko defé ñu nangu nak minhum ci ñom ñu nangu hadith yoyu ci ñom ni ah diw de mom hadith bu mu wax rek xana warna wër doko deg wala fi diko wax han han do deg wala fi diko wax diw de mom ah no kan ko ko wax diw serigne diw wax lol ah kon kay wërna lol koku lu mu wax rek wërna de nga rukunan faqbil ñu nangu minum ci ñom rukunan ngir sukkandiku lahum ñel len nam ndax sukkandiku gi ñu sukkandiku ci ñom hatta mbete nak abana ha mu feñal ko ba mu leer nañ biral ko abana ha mu biral ko al ula gaay nga xamne hum ñom hum dal ñoy ñom dal humu ñom dal ñoy gaña ñoy gaay yu maggi ñoy borom luñu tuy ñoy borom setantal yi ñoy borom xam xam yu wëri ñoy ñi nga xamantene sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo ci indi dinañ ko luñu tu xol ndax li nga wax deug lool deug te budul deug duñu am ben réticence ci li du deug non lool mom moy li nga xamne duñ ci am ben réticence ko meuna don ah oui parce que sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo upp dole mbollem lo fi deg bay di buñu ko xolé day dugg soufi ñom ñi nga xamantene dañuy sos hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam selma imam as-suyuti bi rahimahullah context bi nga xamne mom lako waxe mom lako al-hafiz al-iraqi rahimahullah waxe ci context bi mom lako al-imam abu amr ibn salah rahimahullah waxe ñom ñoo bok context biñ ko wax moy nit ñi nga xamantene daño sel dañu deud aduna et cetera meun nañu sax ay soufi lañ vrai soufi meun nañ nek sax ay serigne yu mak mais ñak maîtriser domaine bi mo leen di yobbe ci ben moment ñuy doxale no xamantene awam yi manam ñi nga xamantene ñoy yenen manam ñom ak gis nga ñom ak ñeneen ñi doon tuddu ci jotay bi wessu ñoy xawnu ro xam nga doyna ci doyadal nit ku sel ku bax moy nga diko duggal diko limalé ci bir ñu bon ñi nga xamantene ñoo lañ tuddu sank manam ñoo lañ tuddu ci jotay bi wessu bok yémina li waral nak ñu bolé len nosé len ci même place duggal len bolé len ci même catégorie andak ni xaw nuro wuñ gis nga mi ngi melni tay ben way bu sel xamul problème xamul dara lu bon nga jël ko yobbu ko ci bir kasso bi mu nek fak ay bandi vrai bandi gis nga day gis ne nekul place am ñi non lañ mel motax il faut nga genn ci côté catégorie bobu yow mi nga xam tane soufi nga gennal ci catégorie bobu lolu baxul del wax rek mbiri diko tek ci xam xam bu leer ay parparlo yi wax ñu fi tassu yek yoy yep amul importance wa di wax rek pour nit ñi di yému nit ñi di joy nit ñi bi di contane e di joxe xaaliss lool amul solo amul importance amul jariñ amul importance ligi mu am mbir mo xamantene lu mata baye xel bala ñoo ñew ci li nga xamne mom moy sharh bi ci cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala def dañuy ñew d'abord ci li nga xamantene mom moy réalité mbir mi parce que buma waxé li mo ngén ah sa way dal day té ko né quoi non voilà légui nak japp nañ ko nak quoi japp nañ ko parce que Imam As-Suyuti rahimahullah dénga limu wax dafa lèr nañ ci dugg gi mu dugg soufi Al-Hafidh Al-Iraqi nonu ci Al-Fiyam bi Abu Amr ibn Salah rahimahullah nonu parce que Al-Fiyam bi Al-Fiyam Suyuti gis nga ci Al-Fiyam Al-Iraqi la basé essentiellement ak Ibn Salah rahimahullah manam ñom ñoy ciossane kon yow dal saway xam nga lan la gaay dal on les a eu quoi wa soufi ñeen di wax han kenn ci ñom saway nekku ci ko xamantene royu kay la parce que ñom dañuy sos hadith ay gaay yu deung lañ ay gaay lañ yo xamne nitu bid'a lañ nekku ñu ci sunna fi halin min al ahwal te lolu waxu Imam As-Suyuti bi rahimahullah dakoy firndel waxu Al-Hafiz Al-Iraqi dakoy firndel waxu Al-Imam Ibn Salah rahimahullah rahmatullah ala al-jami' daf koy firndel wa dama nan la mais yow xana xamone ñi nga tudd ay soufi lañ ngani mo topal fele ñoñu mënu ñu nek soufi abalan xana gisoo liñ wax man la wa d'accord legui nañ tambalé graduellement nagn xol Imam As-Suyuti rahimahullah Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala bindna ay téré yo xamantene lepp ci tasawuf lako def comme nima lako waxone comme ta'yid al-haqiqat al-'ulya wa tashhid تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية pour saxal ci tariqa manam haqiqa manam tasawuf d'une manière générale mais tariqa shaziliya d'une manière particulière moy tariqa mom bi mu bok binna tanbihul ghabi fi tabra'ati ibn arabi tanbihul ghabi fi tabra'ati ibn arabi ñaari téré yoy yep mom Imam As-Suyuti rahmalahu mo len bindu bi ci Ibn Arabi lako don leer lako bindu pour dugg gi ko ñenn ñi dugg mu bëgg leen wax ne da ngeen ko riir rek motax ngeen diko wax wax yu ñaaw yi ngeen ko wax radiyallahu anhu buñ xolé ci début bi rek juste bi mi tambali ci téré bo ta'yid al-haqqat al-'aliyya wa tashhid at-tariqat ash-shadhiliyya da nga gis dafa wax ne mom Imam As-Suyuti rahimahullah i'lam anna 'ilma at-tasawuf fi nafsihi 'ilmun sharif wa inna madarahu 'ala ittiba' as-sunnah wa tark al-bid'ah wa at-tabarri min an-nafs wa 'awa'idha wa huzuzha wa aghradha wa muradatiha wa ikhtiyaratiha wa at-taslim lillah wa ridha bihi wa biqada'ihi wa talab mahabbatihi wa ihtiqari ma siwah mune na nga xamne xam xamu tasawuf mom ci jëmi bopam xam xam la bo xamne bu tedd la té da ngay xamne li nga xamantene mom moy li wër wër lo ci mom moy stop sunna ak bayyi bid'ah ak deñ ci bakkan ak yi nga xamantene ñom ñoy ay aaday bakkan ak ay ciiri bakkan ak ay intérêt yi nga xamne mom la bakkan day am ak ay bëgg bëggum volontém ak ay tanéfum ay choixam té nga jébal mbir yépp djibul ko bur yalla subhanahu wa ta'ala te ngay geureum bur yalla contane ci mom ak lepp lo xamne dogal nako ba pare tamit dafa teggu ci ngey sakku li nga xamantene mom moy sop yalla subhanahu wa ta'ala ak di sewal toutil doye de lepp lo xamantene du yalla bo xole ci bir paragraphe ci bir dafa ni après juste bi mu paré ci wax yi ni daf ni wa alimtu aydan annahu qad kathara fihi ad-dakhil min qawmin تشبه باهله وليس منه فادخلوا فيه ما ليس منه فادى ذلك الى اساءه الظن بالجميع فوجه اهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم اهل الحق من اهل الباطل وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أرى صوفيا محققا يقول بشيء منها، وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم. من خمنا نه تامت ne bari na ño xamantene dañu dugg ci biir nitu yalla yoy manam ci biir tasawwa tasawuf di melo sen melo te ñum bokku ñu ci ñom ñu duggal ci lo xamantene bokku ci du tout lool nak yobbe ci ñu bari di ñaaw ndort ci tasawwa tasawuf parce que dañu gis nga comme liñ lima ben fam waxon mëno man lima jaaxal moy Dakaru comme ñun ñepp gis nañ ko loolu du luñuy gam gamlé ñun ñepp gis nañ ñu né esprit wu sénégalais moins manam le sénégalais lambda waxuma ñi tawé ñi xam ñi tu mais le sénégalais lambda rek muy ak fo mëna bok nak xamni ci tidiane mourid qadar ibadu et cetera mais esprit sénégalais bi de manière générale moy yow bo bokke ci wa ci tariqa yi amulo sax droit appliquer sharia yow lepp lo def lo xamantene sharia strict la dañ nan la xana do nangam wala bok nga commencer manam dal yow tu te permets tout parce que tout prétexte yow bok nga ci tariqa sangam ak sangam yow do ibadu comme masalan lolu nak da ngay xamni ñu ñepp bokkuñ ci tasawuf dañ ci duggu ni rek wolé ci seen bop diko tuddé rek mais tasawuf li imam suyuti wax la rahmahullah moko resumé wallahi rahmahullah akbar ibn mu resumé té rafetal ni muy waxé mune kon nak borom xam xam yi war nañu di ragnetlé manam dañuy gis ni kon borom xam xam yi dañuy gis ni ñom dañuy ragnetlé bu baax digënté ñaari groupe yoy bu ko défé ñu mëna xamé nak quand même ñi nga xam ni ñom ñoy nitu dëgg yi ak nitu chaxan yi mune setantal na mbir yu bari manam mbir yi nga xamantene mom la yenn imam mom la imam sharia yi di critiquer soufi yi gisuma ci benn soufi bo xamantene deug day pratiquer manam ku reel la non soufi la deug bo xamantene buy wax benn ci yoy non nga xamantene mom lañ leen di dingate wala mu koy pratiquer ñikoy def rek moy nitu bi da yi nga xamantene dañu eppal ay dañu jig dayo nga xamantene ñom dañuy wote won ñom ay soufi lañ te fekk duñ bokkuñ ci ñom yaangi deg après nak acha non la ubbe terem bi mu commencé expliquer radiyallahu anhu ganima al imam abu amr ibn salah imam abu amr ibn salah rahmalahu nga xamne mom imam shafi'i ci jamono waxon nañ la ni 643 la genn aduna ginnaw ga da yantibi sallallahu alayhi wasallam 577 la genn aduna ba 643 nga xamne mom moy imam shafi'i ci jamono moy imam borom xoxum hadith ci jamono ci lu amul ben xëccu rahimahullahu rahmatan wasi'a mom al imam ibn salah rahimahullahu ta'ala mom ci bopam moko wax te lol imam as-suyuti rahimahullahu moko tokhal ci terem bi ta'yid al-haqiqat al-aliya tere bobu mom ci bopam mo tokhal li imam ibn salah wax rahimahullah deglu li imam ibn salah wax imam ibn salah neena wali fi lubs al khirqati isnadun ali jiddan amna ci sol gi ñi sol parce que en fait soufi day gis tout temps dañuy am tialale ci sen pratique ba ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te li moy diine al isnadu min ad din xam nga waxon nañ la tialale yi ci diine ji la bok do manam il faut ngay am tialale gulay jokale ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam tialale yoyu nga xamantene mom la wa ahlut tasawuf don def don am manam soufa dañ ko dan symboliser ak jayante bay'a wa da nga ñew jayante ak serigne bi ci top yalla ak top sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam mu sala ay zikar yo xamantene mom ngay saxo parce que jëf yi bi ci gëna bax moy yi gëna sax légui nak ndigal gi nga xamantene mom la ci jox mom daf ci am iznun khas ndigal bu particulier ndax xamnañ ni yantabi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamné non lañ ko xamé da fay joxé ben ndigal de manière générale comme lim waxone la hawla wala quwwata illa billah wax ni de lañ ko zikr de manière générale lolou ñepp la ko jox mais khassatan particulièrement mu jox ko Jabir ibn Abdullah masala radiyallahu anhu ak Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu nga xamné ñom buñu waxé la hawla wala quwwata illa billah comme ci bem lamine bi yentou sallam daf ko joxé ñepp le fait que particulièrement mu tan ki jox ko lolou tamit day tax manam mom bu ko jëfé day melni xéet bi yépp ko def manam niki nonu sayyidna ali radhiyallahu anhu jox gi mu ko joxon la ilaha illallah ak allah allah nga xamantene mo ñew ba ci tariqatul khalwat ya dayer ba ci tariqat tijaniya lolu and ak ni ñepp dañ koy wax comme nimu ñew ci mojam at-tabarani rahmalahu ba pare ci hadith musalsala ila bok lolu da ngay gis lolu dafa tax day tax ba mu gëna général manam manam muy ëpp doolé day melni ñepp buñ ko waxoon yow boko waxé ben yoon et cetera manam ndigal gogou té bari na lo xamné yeen fi sallam daf ko doon jaayante ak nit ñi té lo xamantene alcorane wax na ko paré ak yo wala yo xamantene duñu farata wala yo xamantene et cetera lolu bari na lolu ku top hadisi dëng ko ci fekk mu bari bay bëgg dé ñom nak dañ ko daan symboliser par solal giñ la daan solal yéré parce que effectivement dafa am tialale tamit gu dogu gu jokku bo xamné ci sol yéré gogol aaju al imam ibn salah neena rahimahullah yi sol yéré gogol labsul khirqa neena amna ci tialale gu kawé li isnadun ali jiddan albasan al khirqa abul hasan al muayyid ibn muhammad at-tusi mom moko solal manam yere souf lay doon mom la no wa tasawuf ndax seen yere bobu ñu daan sol muna kon kiko ko solal moy abul hasan al muayyid ibn muhammad at-tusi mom muna qala akhatul khirqata min abul as'ad hiwatur rahman ibn abi sa'id abdur rahman ibn abul qasim al qushayri ci koku lako solal jele qala koku ne akhatul khirqa koku jele nako min jaddi ci sama mam moy kan abul qasim te mom moy borom mom abul qasim al qushayri rahimahullah mom moy borom risalat al qushayri mom muné wa huwa akhadha min abi ali al daqaq rahimahullah moy serignum bob muy faral tuddu lu bari abu ali al daqaq rahimahullah wa akhadha min abul qasim ibrahim mom mu ngi jele ci abul qasim ibrahim ibn muhammad ibn hamawiyya an nasrabadi wa huwa akhadha mom mu ngi jele ci mune Abu Bakr Dalf ibn Jahdar Ash-Shibli moy Imam Ash-Shibli ben Abu Bakr Ash-Shibli bu siw bobu radiyallahu anhu wa huwa akhadha mom mu ngi ko jele min al-Junayd Imam al-Junayd moy Abul Qasim al-Junayd rahimahullah wa huwa akhadha min as-Sari as-Saqati Imam mom mu ngi ko jele ci as-Sari as-Saqati wa huwa akhadha min Ma'ruf al-Karhi ko jël ci al ma'ruf al karqi mom mu gi jël ko mom ci mu jël ko min daoud at-ta'i akhadham daoud at-ta'i mom mu jël ko ci al habib al ajami mom mu jël ko ci al hasan al basri mom mu jël ko ci ali ibn abi talib mom mu jël ko ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam cyalla la gago kon al imam abu amr ibn salah rahimahullah mom ci bopam mo wax li imam as-suyuti rahimahullah taxal ko ci mom xam nga kon ki hein ki amul problème yeen yi ngeen di wax té bo xolé al imam al hafiz ibn kathir rahimahullah ki al bidayat wa nihaya mu wax manam 643e ane bi muna fi hadhihi al ayyam tawfi shaykh taqiyuddin ibn salah shaykh dar al hadith wa ghayruha من المدارس فما فما أخرج من باب الفرح إلا بعد جهد جهيد ودفن بالصوفية رحمه الله. دعني. مم تبغى فماكو الإمام ابن الصلاة ما حافظ ابن كثير رحمه الله. مم ماكو مني الإمام ابن الصلاة رحمه الله ليسان مي سرني دار الحديث أكيران تي جمعة تي فما أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد جنل تي بنت ما نم تي بنت فت ما نم عاجم يوم أم يب لولو تشانو غري لا دجان جناو بيني خمين تنه manam lata muy am lim beug lepp waye mu genn aduna ndaysan wo do fene be soufiyati ñu sul ko rob ko fa nga xamantene mom lañuy rob nitu yalla yu sel yi rahmuhullah wa et cetera deng kon al imam abu amr ibn salah mom legui lerna legui mu dess al hafiz al iraqi mom waxan nañ la mi ngeen aduna 806 ginnaw gadan 60 mi ngeen won aduna 725 mom ci borox xam yu guddu fan yi danaka astur ci la bok wa ndax mom danaka 79 ans wala 60 non 81 ans تبارك الله مم الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله مو دخلت مم لول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه مم من لبس الخرقه العراق لبس الحافظ العراقي الخرقه على يد محمد على يد مجد الدين الطبري mom ci bopam manam khirqatu sufiyya bobu nga xamne moy yire bobu nga xamne mom lañ lay solal manam symboliser ko ci ne buñ la ko solale symboliser mu symboliser tamit solal liñ lay solal jikko yu rafet yi nga wara duggu rango ci melo yi manam soobu ci yoon bi mom daf ko solé yaangi deg ci yoonu kan manam mi ngi ko jele ci Majduddin At-Tabari rahimahullah batay muné wala bisaha aidan min muhammad ibn ata'illah abul barakat al-iskandari ash-shazili jeli nako tamit mom batay ci loxol muhammad ibn ata'illah abul barakat al-iskandari moy ash-shazili moy imam al-abul imam ibn ata'illah al-iskandari radiyallahu anhu té bo xolé imam as-sakhawi tamit rahimahullah ci al-maqasid al-hasana mom ci bopaw waxna mbolo ñu bari ño xamantene ci ay borom xam xam tud manam sol nañ tasaw manam khirqatu tasaw mom ci bopaw après ginnaw gi mu ne mom ci bopam sol nako mom parce que dañi man di solna khirqatu sufiyya manam dem na jël na tariqay jël na len ni na mu ne mu tuddu ni mbolo tamit ci ñoom jël nañ ko té dañuy xirtali nit ñi pour ñu jël ko mu daali wax lan mune minhumul mune wuhum ad-dimyati dimyati mune wadh-dhahabi adh-dhahabi wal-hakari wa abu hayyan al-andalusi wal-ala'i moy salahuddin al-ala'i wal mughlataya wal-iraqi iraqi wa ibn al-mulaqqin wal-anbasi والبرهان الحلبي وابن ناصر ابره نك مون مان مي تاميت تي گيناو گي جيل مان تاميت جيل ناكو مو واخني موم تاميت لان جيل نكو امام بو خولاي مانام بو دي بورو خوم يي ني تود رك داي گيس ني نيوم سوفا جيل ناني دين نين جيل نانيو خرخه تصو صوفي بوبو مانام بو خولاي ني خول مثلا ku melni al imam abu zakaria an-nawawi rahimahullah an-nawawi mom ci bopam manam ak al imam az-zahabi ak imam az-zuddin ibn abd as-salam ak ñeneen ak ñeneen ñu dul jeex ci ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu mujj ni d'ailleurs imam wu ñi nga xamne ñom ñoy qurra'i manam al hafid al muqri ibn al jazari rahimahullah mom ci bopam manam jël na li nga xamanteni mom moy khilqatu sufiya khilqatu tasawuf mom al hafid ibn al jazari rahimahullah nga xamne xam buñ koy wax ci walu al qur'an mom moy imam bi lepp lo ci al qur'an tajwid tous moy imam bi mom ci ben terem bu tuddo manaqibul asadul ghalib manam moy jaloray gaynde gi nga xamantene day nor tout temps moy ali ibn abi talib mune wa amma labsul khirqat wattisaluha bi amirul mu'minin ali karramallahu wajhahu fa inni labistuha min jamaa وصلت الي منه من طرق رجاء ان اكون في زمره محبيه وجمله مواليه يوم القيامه اما سين مير موم مانام تصوف مان مي جيلناكو صولنا كو تي مبولو ني باري مانام موم خرقه التصوف خرقه الصوفيه تي مبولو مو خامني ياكار ناني yalla dana ma duggal bok ci seen bir ci manam ma bok ci mboloy soppem yi mom sayna ali radiyallahu anhu ak nga xamne ñoy mengo ay mbirum yowmal qiyamati ginnaw bi mu tuddé nak cyallale yi nga xamantene mom la am mu tudd kenten mu ne wali shaykh azzuddin al-mazkur fi khilqat at-tasawuf thalathat turuq ahmadiyya wa qadiriyya wa sahruriyya mu ne Cheikh Azzuddin bi ñu tud bi nga xamantene kenn la ci sey mu ne mom ci khirqat tasawuf amna ci ñetti tariqa ahmadiyya tariqat qadiriyya ak tariqat sahruriyya yeb amna ko ci kon ñu jazari amna yeb ci ay tariqa ci yoon al imam an-nawawi رحمه الله تعالى موم تي بوبام بن نا تيري بو خامتاني تودي نكو مقاصد التصوف امام النووي تي امام السخاوي رحمه الله تي كتاب تيرم بو موي المنهل الروي في ترجمه القطب الاولياء النووي موم تي بوبام indina di tuddu serinu imam an-nawawi rahmalahu di toxale ci imam as-subki ci tabaqatul kubra muné ki nga xamantene moy serinum ci tariqa moy ash-sheikh yasin al-marakishi wa deng kon lolu dakoy day wone ni mom manam ab sufi la won mën nañu tuddu imam az-zahabi comme ni nga xamne non lañ ko waxe imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala mom ci bopam lan na jëlna tariqa sufi mom moko wax ndax bi mi wax ci siru a'lamun nubala siru alamun nubala mune deglu mune albasani khiraq at-tasawuf shaykhuna al-muhaddith az-zahid diya'uddin isa ibn yahya al-ansari bil-qahira wa albasani ha ash-shaykh shihabuddin as-sahruri bi makkah an ammihi abun najib mune ki nga xamne moma solal khiraq at-tasawuf mom kima xamantene mom man khirqatu sufiya tasawuf moy suñu serigne bi muhab moy borom xofum hadith bi duddu aduna moy diyauddin isa ibn yahya al-ansari mom ko solo ci qahira moy kher niki nonu kenen kima ko solal moy sheikh shihabuddin as-sahruri ci makkah mu jele ko ci manam bayta xam abun najib imam az-zahabi bi mi tarjuma ki nga xamantene mom moy imam as-sahruri tamit manam waxalana li nga xamantene mom moy yoon bi nga xamantene mom la solo manam mom la jele tariqa bi manam moy tariqat sahruri mom la jelon niki nonu jelon nak tamit yenen tariqa comme tariqa sayyid abd al-qadir al-jilani bokna ci ñi nga xamantene tam ñom ñoko jëlon moy ibn taymiyyah ibn qayyim ñom ñi nga xamantene ñom la gaay di wax ne buñu bëgge contre soufi ibn taymiyyah lañu tuddu ak ibn qayyim te ñom seen bop ku xol majmaul fatawa bu al imam ibn qayyim bu imam ibn taymiyyah dang ko ci gis te bo xolé tamit ci madarij salikina al imam ibn qayyim day tag soufi yi diko wax dayer musna deg kan ki seigne fallu mum ko don netali ben way mustafa adawi la sumu djumul mo len don wax nan len mom la gis mu nan waw madarij salikina tere la bu mot to lire ndax fofu ibn qayyim wax yim bo wax dagay waru ma ndax affaire tasawuf yim ci wax fi bida rek la ay ki mar so bax ala dañu sanko ñom ñu sanko ba man musuma gis ñu sanko ni parce que dañuy wote wo sunna en réalité topuñ ci dara té légui nak nga mëne may yow ñoo ñëpp d'accord tuddu nga mais xolal imam ash-shawkani imam ash-shawkani rahimahullahu ta'ala mum ci bopom jëlna tariqa naqshbandiya manam mum la jël mom ci bopam moko wax ci al-badru al-tali' bi mahasin man ba'd al-qarn as-sabi' mom ci bopam mom moko wax ndax bi mi tuddu serignum ben serign bu mi tuddu as-sayyid abd al-wahhab ibn muhammad shakir ibn abd al-wahhab ibn husayn ibn al-abbas ibn ja'far mom ci bopam muné wa qad talaqaytu minhu dhikra ala tariqati naqshbandiya jëlina ci mom hein zikr ci tariqa naqshbandiya té mom ci bopam wax na né léral na né limu doon dingat ibn arabi ak muhiddin ibn arabi ak ibn al-farid rahimahullah ak al-hallaj mom daf ci toubat daf ci delou wat ginnaw toubna ci lolu donc ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamantene ñoom ñepp dañoo jëlone manam li nga xamantene mom moy tariqa yi legi buñu xolé tamit al-hafiz ibnu kathir rahimahullah al-hafiz ibnu kathir mom ci bopam tamit jëlna tariqatu shaziliya al-imam al-hafiz abd al-ghani المقدسي الموفق الدين المقدسي مانام موفق الدين مان رحمه الله بروم ابن قدامه المقدسي موم تاميت تي بوبام جيلنا ليغا خامتاني موم موي طريقته نيوم ñar طريقه قادر لا نجيل داخ سين سيرين سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه دونك kon yeb manam boko xolaté da nga gis né danaka jarul développement bu bari pour wax lolou danaka jarul développement bu bari waaw kon dal mu melni dal meun nañu continuer ci limu nekkon sauf que rek ben question day poser wu moy a'immatul arba' manam مالك إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم رضي الله عنهم نعم دخل من دخل ما نعم نعم دخل الصوفي لنيون وأولاده بابا دنا لا ما نحن خال لين خمن تنا مملة نين خمن نعم نيسين تالبي وح ما نين خمن تنا نعم نيسين تالبي لين خمن تنا مملة وحتي ci buntu bobu danaka dafa nek lo xamantene dafa leer nañ ak ñom ci seen dimi bop ci wax yo xamantene dañ ko toxale ci ñom مثلا الامام ابو حنيفه رحمه الله pour gattal vraiment pour gattal sans développer téré yi nga xamantene ñom ñoy téré référence hanafi rahmatullah alayhim moy ad-durrul mukhtar hein bu al imam al-hasqafi rahmahullah mom ci bopom mo wax ne ni abu ali ad-daqqaq manam moy serignu imam abu al-qasim al-qushayri rahmahullah mom dafa wax ne mom ci bopom mo wax ne ana akhadtu hadhihi at-tariqata min abu al-qasim an-nasrabadi manam man jeleena tariqa bi ci abu al-qasim an-nasrabadi من وقال أبو القاسم أبو القاسم أنا أخذتها من الشبلي من ماكو جليت أبو بكر الشبلي وهو من السري السقطي مجلكو السري السقطي وهو من معروف الكرخي مجلكو معروف الكرخي وهو من داود الطائي مجلكو داود الطائي داود الطائي نك من وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله mom nak mu jele xam xam ak tariqa ci abu hanifa radhiyallahu anhu manam bok na ci ñi mu jele ci ñom moy imam abu hanifa ta radhiyallahu anhu yaangi deg comme ni nga xamantene manam lolu mu ne nak legi nak après nak ginnaw bi juste après mu ne fa ya ajaban laka ya akhi alam yakun laka uswatun hasanatun fi haula as-sadat al-kibar أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدع مانا يمنا ومانا يمنا كسي مبير يوسان بوك خانا كي doyula pour mu nek roy kay manam sang yi ñu mag ñi nga xamantene ñom ñep dañu jëlé xam xam ak tariqa ñep ñu roy ci imam abu hanifa rahimahullah ndax dañu nekkon ño ndax ñi dañu nek ño xamantene dañ leen di tuumal ci saxal gi ñu saxal imam abu hanifa bi rahimahullah ci magayam bi ak saxal gi ak poukere gi ñu poukere ci te ñi ñom ñoy imamu tariqa di borom sharia ak haqiqa ak ñi ñew seen ginnaw ñoom ñepp dañu top ñi ci mu wax wané vraiment kan moy imam abu hanifa magay jox ko yékkati ko radiyallahu anhu kon manam nañ xam lool né imam abu hanifa radiyallahu anhu manam mom ci bopam comme niko wa wa ngiram ñoom saxale ci seen téré bi nga xamantene moy seen téré référence nékkon manam mom dafa jëlone manam nek nit ko xamné nitu lan la nitu tariqa la legi al imam malik ibn anas rahimahullah bo dem ci hashatu allama ali al adawi ala sharh imam az-zarqani ak sharh ayn al ilm wa zain al hilm bu imam mula ali al qari rahimahullah manam nga xamantene legi nagn xol al adawi manam mom mi nga xamantene mom ali al adawi rahimahullah mom mi nga xamantene ñom maliki lañ téré bi téré bu am solo la ci ngiru imam malik ci sa référence yi la bok ci sharh mun sharha ci hashab bin def ci sharh az-zarqani bi rahmalahu ci matan az-ziyah fi fiqh al-maliki rahmalahu lolu doyna comme référence mom ci bopam toxal na parce que bor bari nañu toxal wax ji ci imam malik mais ki toxal ko nga xamne mom ci serigne yi di ci jël ko ci serigne yi jël ko ci serigne ba ci imam malik and ak ñepp di ponkal ñu xamé leen ci ngir bi ñu nekk ay ponkal loolu wax joju doyna sekk comme référence mom lu imam malik wax ndax wax lu ju siwu jël jogé ci imam malik rahmalahu waye ci yoon wi da daf ci siwé daf ci dëgëré lool particulièrement moy lu wax daf ni man tafaqqaha walam yatawaffa walam yatasawwaf faqad tafassaq wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaq kep ko xamantene da nga tafaqqa manam da nga jang fiqh rek walam yatasawwaf way defu tasawuf pratique wu tasawuf faqad tafassaq koku day nek katchor parce que day xam en fait mais def pratique am du day dess pratique du pratique ba pare day nek ko xamne du sel manam du sel waaw man tasawuf kuy def affaireu tasawuf nak waram ya tafaqah nan da ngay selal ak da ngay dugg ci tariqa ak yoy te jangulo xamoo sa diine tafaqo faqat tazandaq da ngay nek zindiq zindiq maam da ngay nek nafiq bu mak di yaq diine ji lu dugg ci diine ji yaq ko indi du lol moñu dal nga xamantene mom lañ doon wax sa nga xamantene gaay dañu nek ci tariqa yi mais amet dafa melni ñom amuñu droit pratique ci sharia lepp lu nakari diine ji ñoko te lolou gisunu ko moñu dal legui nak waman jamaa baynahuma kulen dajale faqat tahaqqaqa koku nak mo incarné deug l'islam bi nga xamantene moy l'islam bi fi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam don pratiquer mom ak kan manam ak sahaba radhiyallahu ta'ala anhum na legui al imam ash-shafi'i rahmuhullah al imam al-ajluni rahmuhullah mom tokhalna ci kashf al-khafa'i wa muzil al-albas amma ishtahara min al-ahadith ala sunnat an-nas muné imam ash-shafi'i rahmuhullah dafni hubba ilayya min dunyakum salah tarku at-takalluf wa 'ishratu al-khalq bit-talattuf والاقتداء بطريق اهل التصوف نيت ني لنج ما سوبلو سي سن ادنا باي دي مام ترك التكلف موي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي وخ وخين وو خامتيني دا غاي سيلال وخ جي دي كي موي كوم ني غاي ديف ريك كوم لي ما يخ يا وخ جي جامي بي ان بوبل كوم فو يين yeen dañ leen di jox micro bi moy me le peuple sénégalais me mono da ngay gis ku tok ñu jox ko micro bu tey commencer aral ni muy waxe rek déjà day aral mono moy man lool gis nga ko mais waxal normalement wax li ngay wax jugge fi ah hmm voilà mune wa akade wa taku takalluf wa ishatul khalq bit talattuf ak di dund ak nit ñi ci ñewante ak ku lewet muna wal iqtida' bi tariq ahli tasawuf ak roy yoonu wa tasawuf wa tuduna batay ci mom benen wax bo xamne imam ibnu qayyim rahmalahu ci bopam indi nako ci madar salikin deglul bu baax mom mu ne imam mom ci bopam imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mu ne sahibtu sufiya falam astafid minhum siwa harfayn amna ci benen riwaya moy siwa thalatha kalimat qawluhum alwaqtu sayfun illam taqta'hu qata'ak wa qawluhum nafsuka illam tashghalha bilhaqq shaghalatka bilbatil wa qawluhum al'adamu asma moné manam and nak sufi ci benen ci amna ci riwaya moy ashra sinina fukki at andana ko soufi jariñowuma ci ñoom lulul ñaari kaddu wala bok ci benen riwaya ñett moy wax gi ñu wax naan waxtu dal comme jasi soko dogul mu dog la da ngay préoccupé ci waxtu sino mom mo lay moy préoccupé ci sey mbir exécuter la ñaaral bi moy wax di naan sa bakkan soko préoccupé wul ci deug ci lu bax momu préoccupé la ci tiaxan ci nen ak wax gi ñu wax ne ñak ci bopam lool ak muccu la manam le fait que nga manam inexistence fexel ba bul exister mu ko defé nga muccu nga am ak ñong manam moy fexel ba bul jappé sa bop dara imam motax ibn qayyim indinako imam as-suyuti rahmalahu tam indinako ci ta'yid al-haqqat al-aliyya wa tashhid at-tariqat ash-shatiliyya way xolal li nga xamantene mom la ci al-imam ibn al-qayyim wa rahmahullah xolal ñaari kaddu yu ñeeki moy waxtu al-waqtu ka sayfi illam taqta'hu qata'ak waxtu comme jasi la soko dogut mu dog la ak nafsuka illam tashghalha bilhaq shaghalatka bilbatil sabakan boko preoccupé wul ci deug ci lu bax mu preoccupé la ci tiaxan ci nen ibnu qayyim deglu lim ci wax rahmalahu ginaaw bimu ko indi muné fa ya laha min kalimatayn xam nga nit ki mën na ni fukki at mu and ko ko al tasawuf jariñu lul ci ñom ñaar yi moy wan na ñu bon lañ wala amuñu jariñ wala yoy way question bi ñi laté moy imam ash-shafi ak magay gi mu mag ak xam xam bu reuy bi mu amé ak selate gi mu amé est ce que dara ak te mom 55 ans la dund kon lool moy yow fukki at ci dundam bari wul manam du bari la parce que 55 ans rek la dund mom rahmuhullah imaginez légui yow mu jël fukki at ci dundam gu cher gogo radiyallahu ak liñ ci def ni mu bare ci lu bax ba tay gis nga shafi'i sen masab gis nga ni mel ak ni mom ni mu siwe ci selate ak bax ak xam xam bu reuy radiyallahu mu jël fukki at ci dundam perte ko ci and ak wa tasawuf te jari ñowul ci ñom lu dul ñaari baat est ce que imagine nga imam ash-shafi'i ak xel mi ni mu reuy radiyallahu ak ni mu ñewé ak manam xalaatam ni mu sewé ni mu rafété mu and ak ay nit fukki at doga xamne doga découvrir ni ñi and ak ñom amul ñaari ñaari baat yi rek la jari ñoo ci ñom nga defé ni lolu imam ash-shafi'i mel na non radiyallahu li nga wara mëna xam ci lolu moy ne imam ash-shafi'i radiyallahu daf la bëgg wax ne ñaari kaddu yi particulièrement daf ma marqué ci lima jariño ci ñom loolu lay tek sino nit rek bo and ak mom ñaari fan ñetti fan da nga xam ba xam matna andal wala nit du deug okay bo de ko am xel imam al-imamu qayyim deglu lim wax ci madaris jussalikin bimu inde wax di muné ya laha min kalimatayn ma anfa'ahuma wa ajma'ahuma wa adalluhuma wa adallahuma ala ulwi himmati qa'ilha wa yaqzatihi wa yakfi fi hadha thana' ash-shafi'i ala ta'ifatin hadha qadru kalamihim gis nga mom degi wu ko ni ah soufi amuñu ndariñ kon ñaari at ñaari fukki at nga and ak ñom jariño lul lol mom degi ko non de imam ibn qayyim deglu wax rahmalah mune yimuna ci ñaari kaddu yi yimuna ci magay ak ndariñ gi ñu am ak dajale gi ñu dajale ak tektale gi nga xamantene mom lañuy tektale ci kawé yitté ak ki nga xamantene mom moko wax ak yewuté gi mu wax doyna li doyna seuk ci imam ash-shafi'i radhiyallahu tagg gi muy tagg ñi nga xamantene ñom ñoy kurel gi nga xamantene ñom li moy sen wax yegg na ci dayo gi ci niveau bi la waxati ya wahabi al imam ahmad ibn hanbal mu rahmahullah danaka jaruñu ko ndax mom téré tasawuf bo dem fekk fa ñu wax te manam ñu toxal fa ay waxam yu bare yo xamantene day tag tasawuf danaka téré bo dem mo sax d'ailleurs so ser lo téré yu bare yi nga xamantene dañuy def tarjuma comme manam dañuy expliquer ñi nga xamantene ñom ñoy wa tasawuf souvent da ngay fekk ñu ay touram manam ñu koy jikke ñu ñëk wax manam ñu en tout cas mu bok yi nga xamantene dal dañ koy faral di tuddu wa nga xamantene comme ay hiliyatul awliya ak yenen téré yo xamantene fo fekk manam ay téré yo xamné dal dañuy wax rek ñi nga xamantene ñom ñoy wa tasawuf yi rek dañuy gis ñu boole ko ci ñi nga xamantene ñom ñoy tarjuma manam tarjuma yi nga xamantene mo ko tabaqatul kubra hilyatul awliya bu imam abu nu'aym al-asfahani nga xamantene wa tasawuf la ci wax parce que imam abu nu'aym mom ci bopam wa tasawuf la ci la bok الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية فوتام داغ في غيس ني اندي فا ترجمام بور واخ مانام داخ موم تي بوب داغ مانام اك بو امام المناوي امام عبد الرؤوف المناوي رحمه الله اكم طبقات الكبرى امام الشعراني رضي الله اكم كشف المحجوب بامام الهجويري اك اتسترا رحمه الله عليهم نيوم نيب داني فارال دي اندي مانام ay tarjumam rahmahullahu rahmatan wasi'a pour baña guddal ala kulli halin manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi dugg ci amma ñi nga xamne nak ñom ñoy ku melni al imam abu nu'aym al-asfahani ku melni al imam abdullah ibn mubarak al marwazi ku melni sufyan ibn sa'id al thawri ku melni al imam al muhasibi al harith al muhasibi ku melni ñooñu nga xamanteni ay imam salafi lañ ku melni abdullah ibn mubarak al marwazi rahmatullah ñooñu seenu tasawuf mom dafa nek lo xamne dafa siiw ba nga xamanteni jaru sax ñu nek fi diko wax ci seen ginnaw tamat ku melni ñoom sayyid abd al qadir al jilani ñoom imam al ghazali ñoom al imam ibn al arabi et cetera al imam abu al hasan al shazili ibn ata al iskandari ñoo ñi nga xamne seenu tasawuf seen dugg ci xam xam dañu siiway go xamne jaru tamat ñukoy tuddu denga et cetera manam dal ay imam ar-rifa'i après ci sen ginnaw ñom sir abd qadir ñom ñom sir ahmed tijani radiyallahu anhu et cetera ñoñu seenu dugg ci yoon tasawuf jarum ko tuddu and ak ay imam lañ ak sen talibi ñu xam ñom ñu ay imam lañ imam jël ci imam wa bo ñewé suñu réew yi Sénégal par exemple amna ñeneen ño xamantene bokkuñ ci tariqa yoy mais ay ñu mu rañé ko lañ ci yoon tasawuf comme Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu et cetera ñoon manam yo xamantene dafa mbir mi dafa leer manam day nekk yo xamantene manam jarul sax développé manam té ñoon ñep ñom ñoy imam wa réew yoy ñom ñuy borom xam xam ya ñom lañu xam ci aduna bi ci penko ki sow ñom lañ xam né ñi ñom ñoy borom xam yi fo dem ci aduna bi borom xam xam ñu mak yé maga mak ci wa tasawuf lañ amul fenn nak fo dem muno ma tuddal ben gis nga imam al hafiz ibn hajar rahimahullah boko xole ni mi waxe ci durar kamil da nga gis ne mom ci bopum ci wa tasawuf la bok wala lol dafa leer parce que ñi muy indi ci seen wax di len tag ba pare day préciser ni ci wa tasawuf lañ di len tagale lol moy wané ni mom ci bcn bir la bok rahimahullah rahmatan wa si'a legi nak ginnaw bañu xamé lol jëlun nañu waxtu bu bari andak ne waxu ñu xajaatu liñu bëggoon wax li mom ap don bëral ko silsilé rek ba parce que ba paré liñu warona léral tamit manam dañu teunk dayu teunk au moins parce que liñ ci jublu won rek moy ne ñu xamné imam as-suyuti rahmalahu bu waxé fi wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yad'u manam du wa ahlu tasawuf ci seen bop motax ñuy wax manam ñi nga xamne ñoom ñoy nit ñu sell yi wala yi du ñooñu mais ñi tax ñu wax moy ñi dugg ci seen biir té lan té bokku ñu ci ñoño tax ñu wax ak donte dañuy woté wo seen biir donte ay doomi sëriñ lañ ci nak loolu mom ak ko mëna doon rek deng ash-sheikh ahmed shakir rahimahullah mun wa sharru asnaf al-wadi'in wa a'zamuhum darran قوم ينسبون انفسهم الى الزهد والتصوف كيسغا ميم امام خولا الشيخ احمد شاكر رحمه الله لم واخا صاح داغي غيس ني موم تي بوبوم مانو دفنا ديستينكسيون بو ماك بو ام سولو بوبو موني ني ييس تي نيغا خامتاني نيوم نوي ني سوس حديث با بار گن تي ماغ اي لور موي اي نيت نيو خامني داني اسكانل سينو بوب ci deddu aduna ak tasawuf gis nga dañuy askanale sen bop ci deddu aduna ak tasawuf yan suwon anfusom kon moy ñoom bokku ñu ci dañ ci askanale sen bop ci deddu aduna ak lan tasawuf lam yataharraju an wada' al ahadith fi at-targhib wa at-tarhib ihtisaban lil ajri 'inda Allah wa raghbatan fi hadd an-nas 'ala 'amal al-khayr wa ijtinab al-ma'asi fi ma za'amu wa hum bi hadha al-'amal yufsiduna wa la yuslihun mune ñoom ci sen bop duñu moytandiku ci sos ay hadith ci bi xirtal nit ñi ci lu bax ak di len daw lolu bon ngir di ci sako pay ci borom bi subhanahu wa ta'ala ni dañ koy jamo yalla ak nenañ di xemem lo nit ñi ci ñuy jëf ju yiw ak di moytandiku moy yalla yi ci li nga xamne mom lañu ñort fi ma zaamu ngeen and ak ne ñoom ci seen def yep dañuy yaq way duñu defaruñ dañuy yaq من وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوا ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة amna motax mune ñu bari nak ci awam ñoo xam ñoo janguñu xamuñu amuñu xam xam ñom ak ñu melni ñom dañ leen di deggal ndax ba fa dañuy wolu seeni wax ndax lañ leen askana la ci deddu aduna ak selate té ñom nekku ñu ñoo xamantene place manam ay nit lañ ñoo xamne war nañ leen mëna wolu ndax duñu wax nekku ñu ñu mëna taxaw ni ñi ñu deggu lañ té duñu ñoñ pour ñu mëna leen wolu yello ñu wolu leen ndax lan ndax dañuy sos dañuy expliquer gis nga exemple yiñ la ci jox ci bir biñ duggé ci mawdu ba légui dañ liñ ci djublu rek moy nga baña japp nga naïveté gi parce que xam nga ñun wolof yi dañoo naïf torop par rapport lool naïveté gogu nak ñu dindi ko tek ko na lé wax ñu nek ñukoy sétantal et en plus le pire moy objectif bu leen mëna yobbu ci ñuy wax seen explication yoyu ñoo ñu expliquer di yaq di wax lo xamanteni du ben deug du ci zahir du ci batin lolou mom motax ñu war ko sétantal liñitu ko au moins objectif bi nga xamanteni mom lañ bëggoon mom lañ ci doon nam ñom ci bopam ñu bañ ko am parce que ku taxaw di sos yu mag yoy nga xamanteni mom lañuy def mais yaq gu mag gi nga xamanteni mom lañuy yaq kenn xamul tol ñi askana la seen bop ci ciriñ ci wilaya ci bok ci nek doomu serigne diw te lol ay doomam la ci dara na topu ñu seen tank ci deddu aduna ci sel ak ci tafawuf gi ñeké won te lol dafa leer parce que ci ñom ku leen xam xam limay wax nak ku leen xam xam nako and ak ñun ñepp dofuñu dañuy gis te yag nañu deg gudduno liñu dundu nak bari wut waye liñu jotta gis manam ci walu gogu dafa bari way bo xamantene normalement ci at yi ñu tollu waru ñu wona gis lu tollu nonu waye ñoñu bari giñ bari liñu yaqule manam ak liñu yaq taxna ñu mëno gis lu tollu nonu parce que circonstances yi nga xamantene mom lañ waro mëna détecter affaire bobu war ko gis mo bari wul manam occasion ñu ni ñu am ci dajé ak sérigne manam entre guillemets ci dajé ak ñom occasion yoy bari wul ñaka bari gi mu ñaka bari rek waye à chaque occasion dañ ci détecter ay mbir yu bari ay sérigne yi nuyu jigéñ yi ñi di bise lool ñu ni gis nañ ko nga xamné heure julli day jot bu heure bi génn duñ julli et cetera hein bu la hadara juma la ñu raté ko lolu kumandu ko ne tay waxal yalla te yalla tax te ngay seddu dang ko gis et puis dañuy deglu musique yi way kat yi ni ñi way xam nañ ko te dañ koy deglu deeng di wax sax hein musicien sangam moma gënal ya subhan rabbi après ñu bëgg wax ni ay serigne lañ serigne dina mel non après ñom ñoo tok dila expliquer dila netali histoire yu dul jeex yo xamantene leg sax yenn detail yi ci bir histoire ñom ñokoy fente manam sokulu histoire farfa dina am deug mais ci bir lañuy nek di sos koku diko toxal kenen toxal ko ñuy sos ci bir di sos ba affaire bi nek lo xamantene invraisemblable lay doon dara du ci deug de a a z li gëna graw nak moy yo xamantene mom histoire bi ci jëmmi bopam lañu sos amna ben detail bo xamantene bu important la mang koy wër amana ma joom ci mais mang koy wër waye ba légui gisuguma luma ko findel té ci référence yi nga xamantene mom lañu mëna sukkandiko yéggul ci niveau ñu jëk ni té yi nga xamantene mom lañu bind ci dunduk Cheikh Hadj Malik radiyallahu anhu mo xam téré bi Cheikh Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu bind la wala ñi nga xamantene mom la ci rawan laj rawan mbay yim bind ak bi Serigne Hadi Touré ki dom Cheikh Tidiane Touré dis dom Serigne Hadi Touré radhiyallahu anhu bind té lepp mu déggé ko soit Cheikh Hadj Mar ci Seigne Hadj Touré Ratalan mu jël dégg ko ci bayam wala mo mu féké ko gis ko wala mu bindu ko wala bok mu nek lo xam da ko jël ci Touré Cheikh Hadj Abdaziz Ratalan wala bok en tout cas ay document yu lèr ak ñu mel non yépp manam détail bobu gisumako ci té détail la bu important bu ama am solo bo xamanténe bu existé war nañ ko au moins am kenn ku ko bindu té limuy gëmlo ni ma détail bi contraire bi existé na mo gëna bari bon détail yoy taxuma juk mais li nga xamanténe mom saxna da sha Hadj Abdaziz radhiyallahu anhu dinako moy ni Cheikh Omar radhiyallahu anhu prédiron na ni Cheikh Hadj Mar dana gëna aduna wala bok ñaanon nako parce que Allah Jabdas radhiyallahu mom ci jëmi bopam nekul ko xamantene dafa dogu ci ne lolu information la won mom daf ni soit information la wala ñaan la general amna ne soxna Fawad wala radhiyallahu anha dina am dom jo xamantene mom limu bëgg mom ci diine ji ci tariqa bi mom dina ko yeggale te lolu seuk nekul ci ne amna légi mu dess benen détail bi té détail bu important la moy ijaza bi est ce que cheikh al-hadj omar radiyallahu anhu dafa ijaza ci al-hadj malik radiyallahu anhu wa wala dit defé ganewul aduna ak lañ ci wax lolu moy détail bi nga xamantene sid al-hadj abdus radiyallahu anhu bi mi tuddu jalori cheikh al-hadj malik radiyallahu anhu tuduna wax ji aladi cheikh aladi omar radhiyallahu anhu waxon waye tudalewul ijaza bi ci ben xal te bi mi tuddu tamit jël bi mu jël tariqa bi ak ijaza yi nga xamne ci cheikh hadj malik am radhiyallahu anhu tudalewul tamit ijaza bobu ci ben xal daf ne rek cheikh al fahim mayor radhiyallahu anhu moko jox tariqa ci jour bi mu ko jox tariqa ci lako jox ijaza mutlaq waye tudul ijaza bu ko aladi omar jox radiyallahu de tuddu ko de te cheikh ahmed tidiane touré mom ci limu deg jeule ci bayam seigne hadj touré radiyallahu anhu moy seigne hadj ma radiyallahu dana ba yayam mom netali nako ne jeule won na manam seigne seigne hadj malik radiyallahu anhu manam gis na manam yobou nagn ko ci cheikh omar radiyallahu anhu bi mu nekké xalé té explication yi gay déggé gay diko faral di wax manam légende bi moy né ñom ñaar gissé wuñ ndax ñom ñaar mënu ñoo gissé alors que gissé nañ bi mu nekké xalé yobbu nako fa mu ñaanal ko barké dal di koy tuflu ci gemine gi mais amul kenn ku ci def allusion ci ijaza direct même Cheikh Hadj Mar radan mom ci bopam bi mi wax ijaza yi mu am tudalewul benn yoon bi nga xamne mom lako cheikh omar radhiyallahu anhu jox te bu daan joxe werde ak bu daan ijaza laté yeso laté yoon yep cheikh al fahim mayor lay jaar doga dem ci cheikh omar radhiyallahu anhu ak nimu magal cheikh omar radhiyallahu anhu ba pare mom ci bopam affirmer na ijaza bi gëna gatt bi mu am moy bi jaar ci cheikh muhammadul bashir radhiyallahu anhu mu jox ci cheikh muhammadul kabir محمد الحبيب بوك استغفر الله شيخ محمد الحبيب دي دوم سيتام شيخ متجان رضي الله عنه سو فيكونتيني امنا اجازه بو شيخ عمر رضي الله عنه ديريكتومون بي گنا مانام كون بوبا نيوم ñar ñoy tolo ndax شيخ عمر راي دون رضي الله عنه شيخ محمد الغالي سير شيخ متجاني رضي الله عنه لغي نك كيشن مالا لولو اك ساخام اند بول ما واخ نك نيما نيت ñu باري نكوي واخ deg nak ci serigne diw lolou batay du lay aske sax na wala saxul lolou moy lay bi moy laaj bi aske sax na wala saxul lolou moy laaj bi ala kulli hal manam dama la bëgg wax rek manam questionnement bi mo poser ci walu gog manam moy dama la bëgg wax ne la même information yi gëna siiw yi gëna tassaro yi gëna mag yi gaay di expliquer sax dang ci mëna def dang ci mëna remettre en cause dang koy mëna remettre en cause est ce que deug la parce que de génération en génération il suffit que ñu déggé ko ci bénn sëriñ parce que pay yi dundu ni pay ñom ci sëriñ yi lañu déggé hein ñom buñ ko déggé ci ñi rek dañuy daal di mëna dëggal dañuy daal koy dëggal li ñom ñëpp ñukoy netti légui yow nga né ay mag wax nañ ko nday mag ñi té ñom féké war nañ dundu sëriñ jëw sëriñ da en réalité lool batay du lay parce que ñom ci kan lañ ko déggé rek ak ci ñan lañ ko déggé bu fekké né ñuko déggé mom ci histoire yi ñu la netti sank ci jotay yi wésu saxna ci ñom né dañuy expliquer sax ta dala la ñoñu mëno sukkandiku ci seen wax ñom kessé pour saxal mbirum yalla nu yalla sam deng mëno ba'dhum dakhalat 'alayhim al-akadhib jahlan bis-sunnati li husni dhannihim wa salamati sudurihim فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك أمنا نيو خامتنا نيوم كاتشي ييغا خامتنا نيوم لا ني كاتشي ليكو لي لن كو يوبي موي دانيو ريري سنة لول أمنا غا خامتنا ني ديغ بين سيرين واخ يننتي بي نينا رك صلاة صام ني ريبيتي وات يننتي بي نينا سان ني فيريفي دا حديث بو ويرنا ولا موضوع لا ولا ديت كوم ني لو بري بري نيغا خامتنا non ngay deg presque ñepp diko wax yenté bi sallallahu alayhi wasallam neena utulul ilma wala bisin masana sa ko don xam xam donte da ngeen dem basin ak masal ak yu mel non hubul watani min al iman han bëgg sum rew ci ngum yalla la bok et cetera yene hadith yu nga xamne yi soit da'if la wala mawdu' la ñom dañ koy deg rek netaliko parce que deg nañ seen bi netaliko ñu netaliko wala deg nañ ko manam ndax lan ndax xamuñu sunna lool mom motax c'est parce que dañu degone seen serign netaliko seen serign bob mom ci bopam amul won rigueur ci mustalah bi soit xamuko wala amul ci rigueur koku tam deg ko ci ben serign yoy et cetera lool daf koy meuna daf len di meuna yobbe problème bobu sans ñuy def rigueur sans ñu am rigueur wala ñu gis ko ci ben téré bo xamanteni dañuy wolu borom dañuy gis ni borom dafa sel comme par exemple ruhul bayan téré la bo xamanteni borom dafa sel ku magal radiyallahu anhu waye tire bobu comme li al-hafiz abdullah ibn sidiq al-qumari wa radiyallahu anhu neena tire bobu manam bo beugé set hadith mawdu'i yépp nga bëgg leen di dajalé dem danaka mën nga yam ci tire bobu ndax fofu manam ab trésor la fo xamantene pour mëna gis hadith mawdu' la hadith xamné dañ ko sos ay gatch neen boko bëggé gis rek demal ci ruhul bayan and ak gis nga tire ruhul bayan gis nga ni mu maggé and ak lolu ay hadith mawdu' dañ ci afess del lol day yobbe nit ñi problème bob nga xamne da ngay gis hadith bi ci ruhul bayan nga fogné hadith bi wër na fekk dara wëru ci dara lepp ay sos la dañ ko sos du sax daif kessé mais dañ ko sos mawdu' lañ lol tax am bima amé ko né dama bëggoon ruhul bayan waaw ñu jang ko tout ça mané ko dér man ruhul bayan duma ko jangal ruhul bayan tire la bo xamantene mën na ci jël ay extrait ci yenn raisonnement yu mi def yenn ki mi def mais jangale ko en tant que tel dafa bari hadith mawdu' te man duma rombo hadith mawdu' te duma gis ko kel bu ko xame dana hey hadith mawdu' la te bari na ci yo xamne xawma ba xam sax mawdu' la wala nit xawma weram werul neena yent bi neena rek sallallahu alayhi wasallam so lañ ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mune wala yoy man luma ci xam bu fekente ne man parce que munuma sa yuma rombe ci hadith dem def ci takhrij bi yoy awma jot bobu dem ki dem lu ñutu ko xol ko ci téré ba ki dajal après ma doko indi lolou te je serai obligé def non xam ndax xam na ni daf ci fess donc lolou mom duma ko def mën na nak di jël extrait di ki ni wala borom ruhul bayan wax na ci nangam ak nangam tout ça mais comme dafa mawdou ay dañu bari ba mëno ko compter donc dang koy mujj rek wa comme par exemple yoy non do am tire yo xamne non lañ mel par exemple nit ñi fekk ko ci téré yoy par exemple ndax wolu kiko bind ndekete ay hadith mawdu' rek la amna ño xamantene ñom tam lool mom moy tax ñuy expliquer di wax hadith yo xamne mawdu' nañ te fekk voilà et cetera lool mom motax dal en tout cas da ngay am rigueur ci xam mom dal manam ci gattal li vraiment buntu bi lim ñuy liñ ci mëna tirer de manière vraiment plus global de manière vraiment clair moy né rigueur ci xam il faut nga am ko bo beugé réussir ci sa diiné xam diiné surtout hadith vraiment il faut nga am rigueur bu extraordinaire té lool mo lay muccel tamit parce que d'autre façon nga jël ben affaire bu wir kessé bu lèr jaar fu lèr mu lèn li ci yent bi li jogi sallallahu alayhi wasallam nga appliquer ko pratiquer ko et cetera mo gën nga am jooni yo xamantene dara leeru ci dang ah ñom nak li tax ñuy wolu lolu moy parce que ñom sen dañu rafa gawa rafa ndort xam nga dafa am ñu nit ñu mel nonu ndax ñom dañu sel gis nga soufi day lolu da len faral di dal moy dañuy sel rafa ndort ah ñom lu way wax pour ñom deug la nit ki dal mom warul xana di xana ken sañu la sosam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel nonu té motax bi nga xamantene mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala bi mu gisé waxu al imam abu asim an-nabi bi mu nan ma ra'aytu as-salih yakdhibu fi shay'in akthar min al-hadith wala bok yahya ibn sa'd al-qattan gisuma nit ñu sel ni di fenn ci lu upp lo xamantene ci hadith la manam li ñuy fenn mom li hadith mom mo ci upp lu upp ci lo gisee nit ku sel fenn rek da fekk dafa netal hadith bu dul deug wala ma akdaw min as-salihin ma ra'aytu min as-salihin akdaw minhum fil hadith manam gisuma nit ñu sel ni nit ñu bax ni gisuma ku len daqa fenn ci hadith luñu wax ci hadith dafa attention moy soufi dun moy gis nga buñu xamul buñu sobul ci xam xam hadith rek souvent dañuy faral di expliquer serigne ci lu bari bo len deug la ngay detecter ay wax yu hadith mais yu daif yu ki manam ñom sax duñ xamne hadith wërut te dañ ci sukkandiku manam and ak rigueur and ak metital and ak taral and ak di défendre fek xamuñu ne liñu wax dara du ci deug lol nak len ko inde motax imam muslim rahimahullah dan yajri al kadhib ala lisanihim wa la yataamadun al kadhiba c'est que fen day jaar day daw ci sen kaw laminte duñ ko tay duñ ko tay parce que xamuñu dañ ko dul manam dañuy rafet ndort rek wa motax imam ak cheikh ahmed shakir rahimahullah dan gis nga gaay ñom ñoo gëna newle xal manam ñom ñoo gëna newle tamit bakkar ñoo gëna ñom amu ñom seen problème tax ko graw torop motax al hafiz ibn rajab al hanbali daal def ben distinction bobu tamit mom daal ni ñi nga xamni ñom ñoy yittéwo di jaamu yalla té ñuy bayyi seen hadith ñi xamne dañuy sell ay soufi vraiment ñu sell té seen hadith kën du ko nangu ñom ñaari groupe lañ dafa am ño xamantene jaamu yalla gek sel tegi da leena preocuper di sikar ñom cruise gi dal lañu gëna ñëmé ak ak yi ba tax ñom liñu mokal ci hadith bariwul ba par dañuy faral di def le et cetera duñu xamuñu affaireu hadith dal manam du leg leg lo xamne moquf lañu def ko marfu'an yennati bi ko wax sallallahu alayhi wasallam wala et cetera manam de telle sorte que ñoñu affaireu problème hadith yoy comme genre mu daal joxe exemple aban ibn abi ayyash yazid ar-raqashi et cetera ñooñu mom ñooñu par exemple loolu mom moy seen préoccupation du né dañuy wax lu tayuñu wax lu dul deug et cetera ñooñu manam ñooñu groupe bobu loolu benn groupe lañ ñooñu benn groupe lañ mo am benen groupe bo xamantene ñom dañ koy tay di créer hadith ngir ne amana na lool day tax nit ñi gëna jaamu yalla gëna top yalla ñooñu benen groupe lañ ñooñu ño gëna graw la hein comme hein Abu Asama Nuh ibn Abi Maryam ak ku melni Maysarat ibn Abd Rabbih ñoñu par exemple ñom ñoo gëna graw la Cheikh Ahmed Shakir dan walakin al wadi'una minhum ashad khataran li khafa'i halihim ala kathirin min an-nas walaw la rijalun sadaqu fi al ikhlas lillahi wa nasabu anfusahum lid difa'i an dinihim وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى. لولا هؤلاء الاختلاط لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولا سقطت الثقة بالأحاديث. Muna waye nak da nga xamni ñi sos ci ñom ño gëna grawlé ño gëna dangereux lé ñi nga xamni ñom ñoy sos ci pourtant ñi lu bax rek mo leen taxo juk moy soufi yi nga xamni dañuy sos ay hadith lu bax leen taxo juk waye ñom ño gëna dangereux lé ño gëna grawlé motax mun shu sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fima yad'u ndax la ndax en fait sen xal day neubut ci lu beure ci nit ñi budul won ay nit ño xamantene deug motax mun hatta abana mun faqu bilat minhum rukuna lahum dañuy nangul dañ leen di nangul lool ngir sukkandiko ci ñom ngir wolu leen hatta abana hal ulahum ba nga xamantene gaay nga xamne nak ula moy mana alladina gaay nga xamne hum ñom la mune ñooñu ñoo leen di feñal nga xamantene ñoom seen dund gi dañ ko da manam nga xam dañoo préoccupé wu ci défendre sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam seen dund yépp ñu jéxal ko ci di ragnélé hadith bu sax ak hadith bo xamne dañ ko sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam te ñoom ñoy imam sunna ñoom ñoy doju njub mandar gay njub bu dul won ñi kon mbir mi dina jaxaso ñu bare ci xam xam borom xoxam yeek ñu dul ñoom teet kon wolu gi nga xamantene mom lañu wara wolu hadith bi sax ndax hadith matna wolu wala deet da nga xam da ngay reg ñu ko wax comme surtout orientaliste yi man mom wolu ma hadith parce que après rek lañ ko indi bind ko yoy kon bo wa problème bobu day daali sax kon problème bobu day daali am way heureusement alhamdullilah ba sama borom subhanahu wa ta'ala indi na imam yu mag ño xamantene jamono ju nek fokk ñu nek fi di leral li nga xamantene manam di taxaw di samp di défendre li nga xamne mom moy sunna yonante bi sallalahu alayhi wasallam wa motax mu ne ñom rasamu qawa'id lin-naqd wa wada'a 'ilm al-jarh wa at-ta'dil fa kana min 'ilmihim 'ilm mustalah al-hadith وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين من ñoñu motax biñu ñëwé moy al ula hum ñoñu la wax maam ñoñ nga xamantene vraiment ñom ñoo redd li nga xamne mom moy tek li nga xamne moy fondement yi luñ ñu tu hadisi daadi tek li nga xamantene mom moy xam xam biñu tuddé al jarh wa ta'dil moy di jam nit ñi ak di len di séré senu manduté senu njub ak di wax né ñi jubu ñu ñi jub nañ ñi manam ñu tek ponk xam xam bo parce que lool ñoo na té obligé après a bokkona ci sen jëf yi rek moy xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam mustalahul hadith bi ñi jang te mom moy yoon bi gëna sew ci bi nga xamne mo mësa fën ci xam xam manam setantal wax ba mëna xol ba xam deug la wala du deug bi mësa xew ci histoire ba histoire jeex mësuñu am xam xam bu melni histoire lepp depuis l'antiquité le moyen âge les temps modernes et les époques contemporaines yaangi deg hein du lol moy histoire lañ wax moy période ça lolou mani li xam xam bu melni mosu ci am waaw bu pare ñuy xamal li nga xamantene mom moy li ñuy toxal mu wër ak li wërul deug yi ak chaahani ku ci duggal dara ñu xam ko ak ko meuna doon ñu mën ko luñu tu ligi muna nak yal na len yalla fayal xet wi ak diine ji ngeen ji fay te yalla yalla yikiti sen daraja ci aduna ak alakhirah te yalla len yalla defal manam ak tuddu gu rafet aw taggu rafet rafet gu deug ci ñi nga xamne ñom ñoo ñu mujju ñi te lolou yalla def nako motax bo len xolé ñi ci gënon am rigueur ñom shouba ñom sufyan ats-thawri ñom imam malik ñom waqi' ibn al-jarrah ñom imam ash-shafi ñom imam ahmad ibn hanbal ñom imam al-awza'i ñom zuhri imam az-zuhri xolal lolou xolal ñoo ñi ñom ibn hibban ñom imam al-hakim ñom khatib al-baghdadi ñom ibn abd al-barr nga ñew ci manam et cetera xolal ad-darqutni ba ci ñi mujju ñi ñom an-nawawi ñom ibn salah ñom an-nawawi al-hafiz al-iraqi as-sakhawi as-suyuti حافظ ابن حجر العسقلاني السيوطي حافظ ابن حجر الهيثمي اك سين نينن ني نيو سين غن مام نيوم نييب غي سان بوروم سبحانه وتعالى داف لينا ساخال نو نيك اي امام تي مبولم دومين مانام فولن تودي باسكو نييب دنج لين دي سخلا لا بودا نيوان نا غا غيسو تيري بو خامني دنج كوي بند تي انام غول تي انام ياتال اك ليرال bo xamantene day dem ba jeex ci imam yi duñ leen tuddu ak niw ñom imam al bukhari ñom muslim ñoñu dafa leen fatte te ñoñu kenn waru leena fatte ak ñi seen serigne ñom ali ibn al madini amr ibn ali al falas yahya ibn ma'in qutayba ibn sa'id abdullah ibn maslama abdullah ibn wahb et cetera rahmatullah alayhi ay ñom après avant ñom tout yahya ibn abi kasir et cetera imam yu magi rahmatullah al jami' ñom al amash amash al a'raj abu zinat ñom ma'mar ibn rashid ñom abdul malik ibn jurayj et cetera ñom abdullah ibn mubarak ñom abu nu'aym as-sahani ñom ibn adi ak estetera rahmatullah al jami' ñu ngi xamanteni ay doj lañ kenn ku ci nek doj la xolal rek lolu rek xolal ñooñu rahmatullah alayhim ñu xamanteni ñoom dañu bul won ñoom diine ji mom moy lolu yalla nak samp leen tek leen ba ci jamono ju nek nak ba suñu jamono ji خلال جمعنو جيني غماريوني حافظ أحمد بن محمد بن صديق الغماري الحافظ عبد الله بن محمد بن صديق الغماري الحافظ الإمام عبد العزيز بن محمد بن صديق الغماري إسانسيال ما نيوم شيخ محمد الحافظ تجاني شيخ محمد ياسر الفاداني الشيخ محمد بن علوي المالكي نيوم الحافظ أبو غدة ak ñu wa kandah la wi ak do ki kandah la wi ak adah la wi ga yoy et cetera jamono ñoo ñu nga xamantene ñom ñoy wa dekk boba inde wa inde ak pakistan indonesia bo xam ya fa nek ñoo ñu ko xam ay ponkal lañ ba suñ jamono ji ñi nga xamantene manam mëno tuddu xam xam te tuddo leen ci walu xam xam hadith hatta al albani luñ mënti wax tamit manam ku soobu la won ci xam xam hadith te ku ci ku soppu la won te ku ci def liggey bu rax yu reey la won sauf que dafa am ay manam manquement yu bari ñaka manam moko waral waye nak luñu mënti wax tamit vraiment def na ay liguey yu rafet en tout cas ci ku mëna xamé mom di nga mëna jari ñu bax ci ay ligueyam waye nak erreur dañu bari dé yu bari bari la ay as-saqaf gaayoo nga xamanteni mi ñoom ñep ay ponkal lan ba suñu jamono ji gis nga sama borom subhanahu wa ta'ala nonu lay def jamono ju nekk di indi ay gaayoo xamné ñoom ñoy défendre affaire bi te yalla da len di saxal nak ken monu ci dara waaw mune وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة فقالت عش لها الجهابزة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظنا لأنه عبد الله بن المبارك إمام بمقبوب رحمه الله نينكو واو حديث ييغا خا مني دنجكو سوس نا مو نيو ديفاك مو ني اي لولو ا بونكالي نيوم دني دوند جوست بور لولو دا نانيو كو لو نيتو ليپ دي نانكو دير ген واو ليپ دنجكو ديند ان نحن مو مراد واخ اي بوب ان نحن نزلنا ذكرنا لولا حافظون ان نون يالا نحن نون نحن دغ دغ نون نزلنا نيو واتي الذكر القران والسنه diine l'islam gi xam xam yi ci aju lepp ñoko wacce wa inna ta ñun ñi yalla lahu la hafizun giñ na ni ñokoy gar a hafiz ñokoy gardel suñu bop ñokoy wattul suñu bop kenn duko laal chaque jamono sa borom subhanahu wa ta'ala dañu wacce dundal ay nit ño xamantene ñoy luñutu mbir mi lepp ba dello wat battu ba ci ndala kenn du ci man dara wa kon xamna ñu yam fofu inshallah ba jotay bi di ñew ñu yeggale ko inshallah wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin